Аудіокниги українською від студії «Калідор». Класика світової фантастики на нашому каналі. Андре Нортон. Планета чаклунства. Український переклад Олександр Ласкавцев. Розділ четвертий. Дейн похмуро роздивлявся свою пульсуючу болем ногу. Тортури, яким піддав його Німані, своїми палаючими патичками витерпіти було нелегко, але Дейн витримав їх усі із гідністю, не посоромивши себе перед хаткіанами, які, вочевидь, сприймали халепу, в яку він потрапив, як цілком буденну пригоду у поході. Тепер, коли лікар Тау обробив його рани знеболюючою маззю, яка знімала найважчі наслідки екзекуції вогнем, молодий землянин мав достатньо часу, щоб поміркувати над власною дурістю і тим фактом, що він тепер перетворився на баласт, який завтра вранці гальмуватиме рух усієї групи. «Це ж треба?» Дейн схаменувся від свого самокоперсання і побачив лікаря Тау, який стояв на колінах поряд із рядком флях та підносив до світла вогнища флакон із таблетками для очищення води, прискіпливо роздивляючись його вміст. «Про що це ви, лікарю?» «Ми, вочевидь, добряче там гепнулися. Деякі з моїх пігулок тепер буквально перетворилися на порох. Тепер доведеться підбирати дозування на око». Кінчиком леза ножа Тау всипав по дрібці фрагментів пігулок у кожну із флях. «Ось так. Цього має вистачити. Але якщо вода буде мати дещо гіркуватий присмак, нехай тебе це сильно не турбує». «Гірка вода», – подумав Дейн, намагаючись поворушити своїми усе ще набряклими пальцями на ногах. «Гірка вода зранку обіцяє бути найменшою із моїх неприємностей». Але він твердо вирішив собі, що на світанку взує ноги у чоботи і що пройде стільки ж, скільки й інші, хоч би чого йому це не вартувало. І коли вони невдовзі після світанку вирушили, маючи бажання пройти якомога далі до настання годин спеки, коли вони муситимуть уже відпочити, виявилося, що все не так і погано. Дейнові ступні, звісно, були ще аж надто чутливими на дотик, проте він все ж міг так-сяк волоктися у хвості процесії, маючи позад себе лише Німані, який виконував роль охоронця і замикаючого їхнього загону. Перед ними встали щільні джунглі, і ті, хто йшов попереду, почали працювати своїми мачете. Дейн став до роботи поруч із рештою, вдячний за те, що необхідність прорубати собі шлях крізь масу зелені сповільнила усіх до комфортного для нього темпу. Комфортного, якщо не фізично, то хоча б психологічно. Та піщані хробаки – далеко не єдина проблема, із якою можна зіткнутися на хатці. Десь за годину по тому капітан Джеліко стояв, стікаючи потом, і доволі експресивно виголошував свої думки на мовах п'яти різних планет, у той час як Німані і Тау працювали з ним за допомогою ножів для зняття шкіри в одній хірургічній бригаді. Ні, не те, щоб вони здирали з космонавта шкіру живцем, та все ж вони робили щось доволі близьке до того із капітановим плечем і передпліччям, коли звідти доводилося діставати черговий шип чи колючку. Капітану не пощастило впасти в обійми до одного дуже недружнього куща. Дейн оглянув повалене дерево на предмет присутності у ньому ворожої живності, а потім застелив його ковдрою перед тим, як сісти. Дерева навколо не були щоглами-велетнями, як у звичних йому лісах. То були радше велетенські кущі, які, переплітаючись ліанами, утворювали суцільні зелені стіни. Дивовижні квіти спалахували там і тут вибухами яскравих кольорів, а вже видів комашок навколо було просто не злічити. Дейн подумки підраховував кількість завчасних щеплень і сподівався на краще. Наразі він дивувався, як комусь взагалі приходить в голову ідея відвідати хатку, не кажучи вже про те, аби платити якусь астрономічну суму за цей вельми сумнівний привілей. Втім, він водночас здогадувався, що те розкішне сафарі, яке хаткіани влаштовують для платоспроможного клієнта, м'яко кажучи, відрізняється від їхнього екстремального походу. Ну от як, скажіть слідопиту, у всьому цьому зорієнтуватися? Коли збожеволіла стрілка компасу кепкує і натурально знущається із мандрівника. Капітан Джеліко знав, що від компасу користі зараз не буде, і без жодних заперечень слідував за Азакі. А отже, і йому теж слід було покластися на майстерність лісничого. Але Дейну не терпілося якнайшвидше знову опинитися на вершині гори і побачити звідти усе як на долоні. Час мало що значив у цьому зеленому мороці. Але коли вони нарешті прорвалися крізь джунглі, сонце підказувало, що вже настала друга половина дня. Їхній загін влаштувався на привал під навісом гілок одного із дерев кущів. «Неймовірно!» Джеліко із перев'язаною пораненою рукою спустився з більш високої точки, звідки оглядав навколишню місцевість у бінокль. «Ми пройшли навпростець і зрізали кілометрів 15 шляху. Отак. Тепер я вірю всьому, що чув про здатність ваших людей пробиратися крізь хащі, не витрачаючи часу на звіряння із навігаційними приладами. І з непрацюючим компасом, мушу визнати, я плекав деякі цілком зрозумілі сумніви щодо цього». Азакі у відповідь розсміявся. «Капітане, я не ставлю під сумнів ваш хист вправно подорожувати від планети до планети або мистецтво вести торгівлю із чужопланетними гуманоїдами або навіть не гуманоїдами. У кожного свої власні секрети ремесла. На хатці кожен хлопчик перед тим, як стати чоловіком, зобов'язаний навчитися орієнтуватися у джунглях, причому без жодного допоміжного інструменту, покладаючись лише на те, що тут». Він торкнувся лоба великим пальцем. «Так, за декілька поколінь ми розвинули у собі інстинкти, необхідні для життя у нашому світі. Ті ж із нас, кому це не вдавалося, як правило, не доживали до статевої зрілості і не встигали дати потомство із властивими собі вадами. Тому ми – це вовки, здатні йти по сліду за самим лише запахом здобичі. Ми – це перелітні птахи, чиї тіла працюють краще за будь-який компас». Тепер ми знову підемо вгору?» Тау критично оцінив шлях, який чекав на них попереду. «Тільки не зараз. Сонце розжарило скелі вгорі так, що ваша шкіра запечеться зі скоринкою, варто вам лише торкнутися до будь-якої каменюки. Ми зачекаємо». Вимушена пауза була для хаткіан шансом поспати. Тож вони обидва негайно згорнулися калачиками на своїх легких ковдрах. Але до космонавтів сон ніяк не йшов. Дейн із великим задоволенням скинув би свої чоботи, але боявся, що не зможе їх потім знову натягти. А із того, як неспокійно вовтузився Джеліко, йому було зрозуміло, що і капітан потерпає від болю. Лікар Тау сидів нерухомо і вдивлявся у щось, що Дейн бачити не міг, якщо, звісно, предметом уваги лікаря не стала та висока скеля, яка стирчала зі схилу і була схожа на палець, що вказував у небо. «Якого кольору ця скеля?» Здивований раптовим запитанням, Дейн придивився до кам'яного пальця уважніше. На його думку, колір цієї скелі нічим не відрізнявся від кольору інших скель навколо. Чорний, на якому подекуди при певному освітленні з'являлися коричневі плями. Ну, чорного? Або хіба, може, темнокоричневого? Тау перевів погляд на Джеліко. Капітан кивнув. «Я згоден із Торсоном». Лікар ненадовго затулив долонями очі, а губи його ворушилися, ніби він рахував. Потім він прибрав долоні і знову поглянув на схил. Дейн спостерігав, як Тау повільно кліпає очима. «І нічого, окрім чорного чи коричневого?» – наполягав медик. «Ні». Капітан Джеліко нахилився вперед, притримуючи поранену руку над колінами, і почав вдивлятися до вказаної скелі так, ніби очікував, що вона зараз перетвориться на щось вражаюче. «Дивно», – промовив Тау радше до себе самого, а потім додав. «Ні, ви праві, звісно. Мабуть, то сонце жартує з очима». Дейн продовжував спостерігати за скелею пальцем. Можливо, яскраве сонячне світло і може жартувати із людським зором. Та як він не намагався, вгледіти там щось незвичайне йому так і не вдалося. І позаяк капітан не ставив жодних питань до Тау, не став питати і він. Минуло, мабуть, півгодини. Лікаря та капітана нарешті зморила тиша, спека та втома. А Дейн раптом помітив якийсь рух на схилі. Раптом пульсуючий біль у ногах посилився, і тепер його розум не займало нічого, окрім цього болю. Так він і сидів, тримаючи погляд на скелі пальці. Та чи було це тим, що Тау побачив раніше? Той швидкий рух по краю скелі, який він щойно помітив. Але якщо це так, то до чого тут було питання про колір? Ось воно, знову. Тепер, зосередивши всю свою увагу на єдиній точці, землянин виокремив зором обриси рухливої голови, настільки гротескної, ніби вона була витвором збоченої чаклунської уяви Ламбріло. Якби Дейн не бачив подібного раніше, серед стереознімків із колекції капітана Джеліко, він би подумав, що очі грають із ним злий жарт. То була кулеподібна голова із двома величезними відстовбурченими вухами. Їх зарослі волоссям загострені кінчики виступали значно вище маківки черепа. Круглі очі глибоко сиділи над запалими щоками. Рот являв собою роззявлену пащеку, із якої стирчав фіолетовий язик, хоча решта голови тієї горгульї була дуже близька за кольором до скелі, за якою вона ховалася. Дейн тепер не мав жодних сумнівів, що за їхнім маленьким табором шпигує скельна мавпа. Наслухавшись колись розповідей про цих напіврозумних тварин, найрозумніших на хатці, більшість з яких повідомляла про їхній хис вбивати, Дейн не на жарт перелякався. Той, хто причаївся за скелею, міг бути передовим розвідником цілої зграї. А зграя скельних мавп, якщо вона заскочить свою здобич зненацька, була б дуже грізним супротивником. Азакі заворушився і сів. Кругла голова над скелею повернулася, слідкуючи за кожним рухом головного лісничого. «Там, зверху, біля скелі пальця, правіше», – промовив день майже пошепки. М'язи на плечах Хаткіанена напружилися, і Дейн уже знав, що його почули і зрозуміли. Тільки якщо Азакій помітив скельну мавпу, то нічим цього не виказав. Він легко піднявся на ноги, при цьому непомітно торкнувшись до Німані, після чого другий досвідчений Хаткіанен теж миттєво прокинувся. Дейн провів рукою по стовбуру дерева і торкнувся до Джеліко, сірі очі якого так само миттєво розплющилися. Азакі нахилився за своїм стрілометом, а потім повернувся і вистрілив. То був найшвидший постріл із бачених Дейном за життя. Фантастична голова гаргульї зникла за скелею, а тіло, яке виглядало навіть трохи образливо у своїй схожості із людським, рухнуло на землю. Мертва мавпа, безвільно перекидаючись, покотилася зі скелі. Хоча скельна мавпа не встигла видати ані звуку, згори раптом пролунав крик, схожий на глибокий кашель, а по круглому схилу покотилася, підстрибуючи, велика біла куля. Коли вона докотилася до мертвої мавпи, то востаннє підстрибнула у повітря, вдарилася за кілька метрів об землю і розвалилася на частини. «Назад!» Однією рукою Азакі підштовхнув Джеліко, що знаходився до нього найближче, назад до джунглів, а іншою засипав залишки кулі потоком стріл. Пролунав різкий мелодійний звук, і червоні порошинки, яскраві, наче розплавлена мідь, здійнялися в повітря на невидимих від частих помахів крильцях. То були вогняні оси. Солом'яне їхнє гніздо вигоріло без залишку, але жодною зброєю неможливо було зупинити отруйне військо, яке те гніздо вивергло. Воно прагнуло дістатися до будь-якої теплокровної істоти поблизу. Неначе вогонь, значно більш пекучий, ніж при тортурах палаючими паличками, які Дейн витерпів вчора, пронизав його плечі. Дейн перекотився на спину, звиваючись усім тілом, аби вбити вогняних ос і охолодити землею жалені ділянки. Крики болю поруч підказали йому, що він тут не єдиний потерпілий. Усі вони рили руками вологу землю і терли нею обличчя та голови. «Мавпи!» Цей застережний крик змусив людей, що звивались на землі від болю, швидко прийти до тями. Скельні мавпи, вірні своїй природі, бігли схилом вниз за допомогою кашлю, кидаючи виклик та сповіщаючи про атаку. Саме ця видова особливість і врятувала їхніх ймовірних жертв. Мавпи наближалися незграбно, біжачи у напіврозпрямленому стані. Перші дві, здоровенні, з ростом під 2 метри, попадали від влучних пострілів Азакі, але третя уникла їхньої долі, ухилившись вліво, і опинилася просто перед Дейном. Той вихопив свій силовий клинок. Мавп'яча пащека розкрилася, оголюючи зеленкуваті ікла. І від жахливого смороду, що вдарив Дейну в обличчя, хлопець мало не задихнувся. Пазуриста лапа ковзнула по його вкритому брудом тілу якраз у ту мить, коли він заніс силовий клинок. Смердюче дихання знову торкнулося його обличчя, і він відступив, коли важке тіло мавпи, розрізане силовим клинком навпіл, повалилося на нього. Відкотившись від розрубаного тіла і так-сяк піднявшись на ноги, Дейн із жахом та огидою помітив, що щелепи чудовиська все ще продовжують скреготати, а лапи рухатися, ніби в намаганні схопити його. Ревіння двох бластерів заглушило крики мавп і людей. Дейн підняв променеву рушницю, вперся спиною у стовбур дерева і приготувався до битви. Помітивши спритну тварину, що бігла із воланням йому назустріч, він відкрив вогонь. Невдовзі жодна із мавп, що напали, вже не стояла на ногах, хоча деякі із них іще повзли вперед, намагаючись дістатися людей. Дейн змахнув вогняну осу зі своєї ноги. Він був радий опорі у вигляді стовбура дерева у себе за спиною. Вигляд порубаної мавпи і запах її крові, у якій він перемастився, викликали у нього приступи нудоти. Він випростався. На свій подив він побачив, що решта теж уже на ногах, і жоден з них, вочевидь, не був поранений. Лікар Тау, кинувши погляд на Дейна, аж рота від подиву роззявив і квапливо попрямував до нього. «Дейне, що з тобою сталося?» Його молодший товариш істерично розсміявся. «Ага, кров не моя!» – відповів він, і, обтерши закривавлені штани жменею трави, вийшов на освітлене сонцем місце. Німані привів їх до невеличкого гірського потічка. Трохи нижче мініатюрного водоспаду знайшлося місце, де швидка течія унеможливлювала гніздування піщаних хробаків. Нетерпляче роздягнувшись, вони умилися самі і випрали свій брудний одяг, після чого Тау допоміг кожному повидаляти жала вогняних ос із тіла. Він не мав змоги, бодай, якось полегшити біль ужалених, допоки Азекі не приніс якусь місцеву рослину, зовні схожу на очерет. Подрібнена, вона давала липку рожеву субстанцію, схожу на гуму. І після того, як вони втерли її у свої рани і заклеїли їх пластирем, почувалися усі вже значно краще. Після цього, змащені та проклеєні, відійшовши від потоку, вони знайшли розщелину між двома нахиленими скелями, що була цілком придатна для ночівлі. Не затишна печера, звісно, але ж все ж таке-сяке укриття. А ось багатії з усієї галактики платять цілі статки за таке дозвілля. Із гіркотою відмітив Тау, влаштовуючи своє тіло так, аби не торкатися вжаленими частинами до каміння. «Ну, навряд чи саме за таке», – відгукнувся Джеліко, і Дейн побачив, як Німані шкірить зуби, посміхаючись. Щоправда, робив він це лише однією стороною рота. Друга щока у хатки Анена набрякла і була вимазана липкою рожевою жижею. «Не кожного дня нам трапляються одночасно скельні мавпи і вогняні оси», – повідомив головний лісничий. «До того ж, у заповіднику усі гості захищені стазисними поясами. Не думаю, що ваші клієнти хотіли б повернутися до вас, якби опинилися у нашій шкурі. А що ми зустрінемо завтра, га? Чи не стадо крезів, яке біжить на нас у паніці? А може, дещо менше за розмірами, але не менш смертельне?» Німані встав і відійшов трохи вбік. Він дивився вниз за схилом, і Дейн помітив, як його ніздрі почали роздуватись, так само, як це було, коли він вчора досліджував печеру. «Щось мертве», – промовив він повільно. «Дуже велике щось або…» Азакі одним великим кроком опинився поряд зі своїм підлеглим, різко кивнув головою, і Німані зіслизнув схилом вниз. «Що там?» – запитав Джеліко. «Це може бути багато чим, однак я сподіваюся, воно не виявиться чимось із того, що я волів би не зустрічати», – дещо туманно відповів йому Азакі. «Піду, мабуть, вполюю лаблу. Бачив свіжий слід біля струмка». За півгодини Азакі повернувся зі здобиччю, яку ніс, перекинувши через плече. Він саме здирав із неї шкуру, коли повернувся із розвідки Німані. «Отже, яма смерті», – відповів мисливець. «Браконьєри?» – поцікавився Джеліко. Німані кивнув. Азакі продовжував свою роботу, розбираючи дичину із вправністю професійного м'ясника. Потім він поглянув на скелі, що застигли у них позаду. «Я б теж подивився», – звернувся він до Німані. Джеліко піднявся, і Дейн, також заінтригований, рушив за ним. За якихось 5 хвилин жодному із них не знадобилися особливо розвинені органи чуттів, аби встановити джерело смороду попереду. У задушливому повітрі запах гниття був майже фізично відчутним. До того ж, він ставав усе сильнішим і сильнішим із наближенням до цілі. Коли вони підійшли до краю ями, Дейн, ледве поглянувши вниз, поспішив відійти вбік. Там був приблизно такий самий жах, як і на полі битви зі скельними мавпами. Але капітан і 2 хаткіан спокійно оцінювали здобич, яку залишили браконьєри, що зараз десь переховувалися. «Глем, Крез, Худра», – прокоментував Джеліко. «І клашкури, повний браконьєрський асортимент для торгівлі». Азакі з похмурим виразом обличчя підійшов до краю ями. «Одноденні телята, старі особини і самички. Вони безглуздо вбивають усіх підряд, навіть тих, хто їм не потрібний». «Слід?» – Німані вказав на схід. «Слід йде до боліт». «Болото?» – Азакі, схоже, був вражений. «Та вони там усі не сповна розуму. Або знають про це болото більше, ніж ви і ваші люди», – виправив його Джеліко. «Але якщо браконьєрам вдалося потрапити у болото Мігра, тоді це зможемо зробити і ми», – почав збуджуватися Азакі. «Але не зараз», – мовчки заперечив Дейн. «Не збирається ж головний лісничий вести їх слідом за бандитами через болото, яке він сам до того називав місцем недосліджених смертельних пасток». Кінець розділу. Дякую вам, друзі, за те, що разом зі мною продовжуєте стежити за пригодами екіпажу «Королеви Сонця». Принагідно і неймовірно дякую нашому перекладачу Олександру Ласкавцеву. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості, підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, BuyMeACoffee, Donatello чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося дуже скоро в наступній частині. Не спиняти ж цю розповідь посередині.